Τι είναι ο Πυθαγόρας όλοι ξέρουμε ή θα μπορούσαμε να μάθουμε. Τη Σαλαμίνας λένε που ήταν βασιλιάς. Την Πυθαγόρου όμως, τη μικρή μου Πυθαγόρου, ανάμεσα τίμιο σταυρό και αγία ζώνη, την ξέρω εγώ και μόνο εγώ, αλίμονο σε μένα. Ζηλεύω τις ποντίκες του τουνού του δρόμου, τα δέσποτα σκυλιά, τους άγριους γάτους, που ερχόμενοι ακροπόλεως και κατεβαίνοντας οδό Πεντέλης και Ιλαρίωνος, εκβάλλουν στην Πυθαγόρου μου, καλόχτυχα παιδιά. Ήθελα να ήμουν η ποντίκα του σπιτιού μου, τα δέσποτο σκυλί που μπαίνει στην αυλή μου και ο άγριος γάτος που ανοίγει το ψυγείο να βρει το ξεχασμένο του κοτόπουλο και να ήμουν το φίδι και τσουκνίδα, το δέντρο που ξεράθηκε, η σπασμένη πόρτα, πόθος ελίχρυσος που σκοτωμένος πέφτει να κοιμηθεί σε δίχτυα της αράχνης.